The Playlist. The birthday boy feed cue for Eid Kubanda ni Rock City Native. Yes. Inakuaje Kubanda? Ebana hayo kitu. Kwema. Kwema sana. By the way, happy birthday. Ebana shukran sana, shukran sana. Kizazi sana. Mwaka mwingine tunaongeza kizazi sana. Mwaka ngapi hivi? Mwaka mwingine uongeza katika zile 30, kuna moja imeongezeka nyingine. Sijui mnaelewa vizuri. Zile 30 na zile, kuna mwingine moja imeongezeka. Aha. Yeah. Kati hizo hizo 30 na hizo. Yeah. Nimeiacha kwa sababu inaweza kaa namba ya mtu ya bahati leo. Ya kwenye tatu mzuka ya? Shenelewa. Yeah, yeah. Yes, yes. Na by the way, kuna watu wengine ambao pia wanashare birthday na feed queue, na wengine pia ni bahati zao. Naweza wakachezesha hizo namba wakapiga mkwanja vile vile. Yeah. Sawa, by the way, karibu sana leo. Hatuna mambo mengi sana kama tulivyoongea. Yeah. Birthday imekuwa na mambo mengi sana. Though unakuja kuibless kwa mako mpya, but at least tupige story mbili tatu ya? Yeah. Umekuwa na kamchezo flani hivi kanaendelea kwenye Instagram sana sana. Pale ambapo wewe ni birthday yako leo, lakini watu wanapokuwa wanasherehekea birthday zao, wewe kuna kitu ambacho umekuwa unakifanya. Kwanza ilikuwa ni birthday ya Peter Mo. Yeah. Ulimwish Peter Mo na ukamchora chora sana Salama Jabir kwenye ile picha pale. Alafu ukasema huyu mwingine achane ni naye huyu. Ukaona muish birthday Peter Mo. Sasa utaki kuona leo alichofanywa NX. Nimeona alichofanya mwana FA. Naendelea. Watu wanaona mbaya sana. Alafu tena ukafanya hivyo hivyo. Ukaja, amine FA naye amekuja ameifanya hiyo. Kwa nini umekuwa na hiyo idea ya, ya kumchora chora mtu alafu na wish birthday mtu mwingine? Ni namna ambavyo sisi tuko poa na washikaji wengi, kwa hiyo kuna tuna utani wetu wa namna kwamba wewe utangaje katika birthday ya mtu mwingine. Tunakuwa kama tunakufuta. Yeah. Usitaki kujifanya kama unataka kuongea. Sasa usiwe tu danada katika party ya mtu. Sijui mnaelewa vizuri. Ndio style yetu hiyo. Sasa alichofanya Max leo sio kama tu amemchinja. Wameenda kukata kichwa chake pesa changu pia, kwa hiyo mko kuna feed queue wawili. Hatari sana. Yeye amecheka sana. Anadandia jamaa. Yaani haina udaranda. Oh yeah? Yeah. Sawa. By the way pia, like one day ago, kuna picha flani uliposti kwenye account yako ya Instagram. Mm. Ina maneno flani hivi kuna caption flani hivi imeandikwa. Ikawa unasema kwamba inavyoongea yenyewe hiyo. Make music because you love the art. Yeah. Leave the competition for sport. Yeah. Music was never meant to be competitive. Yeah. Ni kuna wasanii wanafanya mziki kama mashindano, hauamini kwamba mziki unaweza kuwa ni sehemu ya mashindano, na mashindano inabidi yawe kwenye michezo tu na sio kwenye music. Unajua mziki ulianza kama mziki, au sio bana? Kila mtu anakuwa anafanya vitu vyake, watu wanakuwa wanapokea. Na ndio maana mimi huwa mara nyingi wanashangaa napokutana na comment, labda kama sijui Twitter, nakuta mtu ngoma gani mziki mbaya sio nini? Kama ni mbaya, it wasn't for you. Mimi na mziki bao ambao wanaisikia na kwa siipendi. Lakini siwezi kutoa comment kwa sababu naenda katika show uoga ina nini ina prove wrong. Wasanii wengi sana wamen prove wrong. Ana watu wanaimba nao. Kwa mfano siwezi kutaja. So leo niko na amani yote. Siko hivyo leo, lakini nataka tu nikukumbushe kwamba kama mziki unakuwa haujapenda, naomba ujue kwamba haukuwa kwa ajili yako. Una watu wake. So uheshimu hivyo hivyo, uheshimu msanii na sanaa yake hata kama sanaa yake upendi. Nimejifunza hicho kitu mimi Swizz. Na natumai mashabiki pia wataji kujifunza hicho kitu, lakini kabla hajijifunza lazima mwanamuziki au msanii awe nacho kichwani. Yeah. Ulikuwa na address kwa mashabiki au kwa wasanii wadau kwamba muziki isiwe mashindano sana, iwe ni move and art kuliko hata hayo mashindano yenyewe. Hiyo nilipeleka kote kwa sababu masuala haya ya mashindano ya muziki yamepelekea watu wamekuwa wamelala katika art yenyewe. Maneno vizuri. Watu wako kibao wanatengeneza madude makali huko mtaani. Yanakuwa yashinda kupita kwa sababu watu bado wanaangalia viongo vyao vile ambavyo wameviweka. Yaani kama watu wana standard zao. Wameganda hapo kwamba huyu atakachofanya na huyu ndio kiko sawa. Hao wengine subirini kwanza. Yaani competition ndio inatuleta hapo. Yes. Competition sote hapa. Tunahitaji kuwa kama Nigeria. Maneno vizuri. Mimi ndio Mtanzania wa kwanza ambaye nilirudi kutoka South Africa na alamika kwamba imeniuma. Nimetoka SA, nimekutana na Nigeria wengi kwenye tuzo. Kuliko afu wabongo tuko wawili, mimi na Witness. Way back, mimi na Witness enza zero. Yeah. Nilikuwa namwambia Witness, inaniuma hii. Unajua kwa sababu gani iliniuma? Nilikuwa nikiuka huko naona Dibanji, huko kunaona P Square, huko kunaona sio kina akina CW Bank, nikiuka huko sio kina sio mnaelewa vizuri. Wakina okay chuku enzi hizo. Way back. Sasa hiyo imepelekea jamaa kwa anatufanyia party kila siku jioni, kwa sababu watu wanaenda kuperform. Unajua kwenda kuperform pale unaenda kama wiki moja kabla. Na unavyojua mahoteli yale ma treatment na nini, kila siku jioni kuna party. Lazima tukutane, tukae same, tupige nini, tupige drinks pamoja, tupige msoso usiku pamoja, nini, tupige stories hapa na pale na kupeana feedbacks za jinsi ambavyo tuzo zitakuwa ziendeshwa na vitu kama hivyo. Hasa ile jioni ile ikifika, wale wa Nigeria wanaibuka na washikazi wao wengine sana wa Nigeria ambao wako pale SA wa kutosha. Kwa hiyo yani unakuta kuna Nigeria wote wengine kama muonekani yani wengine kama muonekani. Kwa hiyo hem niambie, hata mwandaji anaanzaje kusema kwamba ile ambayo umeweka wewe na manager uchukue wewe. Wakati ule ukumbi kama unachukua watu 3000, watu 2500 wa Nigeria. 450 wa South Africa. Ile 50 iliyobakia 30 watu kutoka mataifa mbalimbali wamejichanganya. 2 kutoka mataifa mbalimbali na ile moja ndio nyinyi ambao mko wawili tu mule ndani. Sijui umeelewa vizuri? Yeah. Kwa hiyo hiyo ilinituma mimi niamini katika uwepo wa watu wengi zaidi. Uwepo wa watu wengi sana zaidi katika tasnia nzima ya sanaa, as far as you know, sanaa is concerned. Yeah. Maneno vizuri. Ndio maana sasa hivi ukiangalia Nigeria kwa sasa kuna whiskey, kuna video, kuna majina mengi. Unachoka. Yes. Wanapaka sana wengine wakubwa na wanakataa kwa sababu wanaona kama wana uzungu mwingi hawana na Nigeria. Sijui maneno vizuri. Eh, wanasanika kama kina Neka wanakataa. Umeelewa? Yeah. Labda kutokana background zao, watu kama kina Neka, yeah. Background zao labda sio sana Nigeria, imezunguka sana kuna vitu vya namna hiyo. Yeah, lakini probably. Ni Nigeria. Yeah. Au sio, kwa hiyo unakuwa hauna mamlaka ya kumkataa. Kwa kusema kwamba huyu sio original. Yeah. You understand what I mean? Yes. Lakini wana vipaji vingi, sio mpaka wanaweza kukataa. Wamesambaa kote. Yes. Oh yeah. Tuamini katika kuwa na vipaji vingi. Sawa. Tusiamini katika kuwa na watu wachache. Hii unafikiri ni moja kati ya kitu ambayo inaweza ikashusha au kupoteza au kuua, inaweza siwe haraka sasa hivi lakini ikawa gradually, slowly, inaweza kaja baadaye ikapoteza sanaa as far as competition ikiwekwa mbele kuliko art. Competition ni kitu kizuri kama ni competition ambayo inahusiana na masuala ya talent, pasina kuwa na upendeleo au watu kuwa wameegemea upande mmoja. Fair na zile fitna za hapa na pale. Unajua competition zetu sisi za zamani. Ni mtu anatoa dude, toa dude. After tunakuwa tunakaa ilikuwa zaidi kwenye art. Yes. Nani ana vina? Nakumbuka by then ilikuwa ni vina, mistari, mashairi. 2005 2006 mimi nachukua tuzo ya Mwanza best hip hop song na ninakuwa best hip hop artist. Professor Jay alikuwa ndani ya nyumba. Na alikuwa ndio mtu wa kwanza kusimama juu akisema kwamba well deserved. Kitu ambacho hakuna mtu yote aliyomshangaa. Sana sana watu wote waliona kwamba hii hip hop kumbe ndio muziki wenyewe. Kwa sababu ukumbi mzima kwa kujua kwamba jamaa ana deserve, lakini kumuona professor akasimama mtu wa kwanza anapiga makofi kama ni kweli, ilikuwa ni kitu cha tofauti, kitu ambacho sikuizi sivioni. Na nafikiri sikuizi sivioni kwa sababu hata hao waandaji wa tuzo pia kwetu walikuja na wale ukitimba fulani mwingine ambao ulisababisha paka tuzo zikawa zina uzito ule. Umeelewa? Yeah. Sawa. Kuna kitu kingine ambacho ulishare kwenye Instagram, ile picha ya LeBron James ambapo alikuwa ameahidi baadhi ya vitu kuvifanya, akasema kwamba kutakuwa kuna tuition ya bure, uniform, baskeli na helmet, chakula, usafiri na vitu vya namna hiyo. Na wewe ukakomment ukasema kwamba jamaa amefanya vitu ambavyo mimi huwa ninaota kuvifanya. Then Rosary akapita pale chini akaacha wino akadondosha comment akasema kwamba anaisubiri ile Ngosha School of Art. Well, kwanza LeBron sio vitu ambavyo anawish kuvifanya, ni vitu ambavyo amevifanya sasa hivi. Mbelelewa vizuri, maswala ya institution ya bure ni anafanya sasa hivi. Kwa hiyo nilichosema mimi ni kwamba jamaa anafanya vitu ambavyo mimi nilikuwa naviota. Nilikuwa naviota kwa maana kwamba napiga haso zangu, kuna mafanikio ambayo nayatafuta, tafsiri yangu mimi mafanikio ni hiyo. Sijui mbelelewa vizuri, kuweza kushare umaskini kwa sababu hamna utajiri. Ukiwa nacho unakashare na mtu ni umeshare naye tu umaskini. Tugawane umaskini. Exactly. Kwa sababu tafsiri ya utajiri iko tofauti na watu wengi wanavyokuwa wanachukulia. Utajiri na mafanikio hivi ni vitu ambavyo tafsiri zake ni mbili tofauti. Inabidi uelewe. Oh yeah. Kwa sababu wanasema kwamba asiyekuwa na chochote ana hela ya kula na pa kulala na nini, ana mavazi ni maskini. Lakini amini usiamini brother, asiyekuwa na chochote zaidi ya pesa ni maskini pia. Oh yeah. Sijui unaelewa. Yeah. Tusizame huko sana. Siku nyingine utaniita kwa ajili ya hilo somo. Ya kizazi sana. So Ngosha School of Art imekaje plan zake? Ngosha School of Art. Okay, sasa nirudi huko. Kwa nini jamaa nasema kwamba anafanya vitu ambavyo mimi nilikuwa naviota? Unajua mtu kama unakuwa haunjui, you might as well think kama jamaa ana brag kujifanya kama anaanza kufungua shule na watu wakasoma bure na kila kitu. Na kusahau kabisa kwamba mimi ni mtu ambaye nilikuwa nina ujamaa hapo darasa na ninasisitiza tena katika redio hapa nilikuwa naongea na hiki ni kitu ambacho kinarekodiwa. Mimi ndio kwa main sponsor. Nilikuwa natoa hela yangu mfukoni kufinance masuala yote ya darasa lile. Kwa kamera hapa. So powerful like. Sijui mnaelewa vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni hela yangu mwenyewe mfukoni. Nilikuwa for the love of the art. Exactly. Kwa hiyo nilikuwa nahakisha kwamba watu wanapata nauli, nahakisha kwamba watu wanapata zile sare za ujamaa, nahakisha kwamba wana record, wanafanya videos, niliwaandalia paka gig ya launch yao na nikamwambia walete watu wao ambapo niliwaekea paka resources, sijui drinks kila kitu, watu waje wa enjoy. Ilikuwa ni hela yangu kutoka mfukoni na nilikuwa sifanyi kama na brag kama kujionyesha nofu, nilikuwa nafanya just for the love of art. Oh yeah. You understand what I mean? Yeah. Kutoka moyoni kabisa kwamba ninaamini kabisa kwamba sio lazima kila mtu apitie mstari ambao tumeupitia sisi. Kisaikolojia na ngoma nimeelezea vitu vingi mbo ndani. Kuna ngoma moja nimeelezea jinsi ambavyo nilipotoka na mimi na hizi studio. Oh yeah. Katika masuala ya kupanda madaladala kila siku na studio. Mimi nilifikia tu kwa kujita staff kwenye daladala. Ule amuzi nini school kia kumeshapaka chini. Kwenda achanisha wale. Azile kopia zako za zamani hizi. Nishalipa sana nauli kamba na sasa silipi tena nauli mimi na kwa staff sasa hivi. Sijui mimi vizuri. Kwa amuzi mimi ni school kia kumeshika chini afu yule kwenda achanisha wa staff hapa pita. Kwenda mwenyewe anapita. Kipindi hicho fikio cheki. Of course kipindi nashangaa sio tunakaa ana fikio. Bisho na nasikitikia kwa sababu hawajui kwamba haya mambo yanabadilika tu, mtu unakuwa unafikia tu unaamua kuwa mtu mzima kutokana na maisha ambayo amekupeleka na vitu kama hizo. I like that. Lakini nishakuwa staff, lakini ukifuatilia kiundani kisa nataka kutukwenda studio nikarekodi bwana. Bas. Love for the art. Yes. Hiyo ndo drive pekee. Yes. Kwa hiyo ni risk, unajua unakutana na konda mwingine mbabe, afu unamwetea babe pia nawe vipi bwana, mimi sina hiyo staff hapo. Oh vipi bwana. Afu mkiapo kama saa yote anaweza kachezea ngumi nyingi. Sijime naelewa vizuri. Wanaingia chaka kama demons. Yote na yote wanataka kwenda studio kurekodi. Kwa hiyo siamini kama wote watu wote wanahitaji kupitia huko. Hasa kuzingatia kwamba tunao wanasema kwamba kila zama na vitabu vyake, naamini hawa watu wanastahili kitabu cha tofauti kidogo. I like that. Tunaposema kwamba sisi ni kama miti tumeyatengenezea watu ili tupo ili kuwatengenezea watu vivuli. Si kwa maana ya wapate tu vivuli. Kuna namna ambavyo pia wanaweza kaonja matunda mawili matatu pasina wao kwa wametupa mali. Sijui kama umeelewa. I get that. So powerful, yeah. By the way. Sawa. So, ulifanya ngoma na Marembi Kidude way back. Yeah. Juhudi za wasiojiweza. Yeah. Na bado inabakia kuwa classic ya muda wote. Hiyo yeah. Ni moja kati ya kitu kikali sana. So tu classic inabakia kuwa nyimbo ambayo nimefunikwa ya muda wote. Watu waelewi. Bibi alichonifanyia mule ali kuna kitu kakifanya katika art, watu hawaelewi. Ule ushairi alotumia bibi pale. Na ndio nilikuwa nakuja huko kwenye art. Yes, ushairi alotumia bibi pale ni wa juu sana. Alikuja kusema kwamba moyo unakwambia, tazama ukiisi. Usicheze na nyonda asijua ufi. Mzoya punda hapandi farasi, hapande farasi kwake si mzuri, japo mlabichi ngoza hariri. Kuona ana jinsi si yake fahari. Si yake fahari kweli nakwambia. Zio kwa sukari ukimpa hulia. Sio nini nini. Ukisii nini dole ujitia. Yaani jinsi ambavyo kwa mezama anaonyesha zile juhudi za sojiweza vizuri katika lugha hiyo, mimi siwezi kuandika hivyo. Yes, mimi siwezi kuandika hivyo kabisa. I like that. Aliandika kwa Kiswahili fasaha na lugha alotumia ni zaidi ya falsafa ambazo tunazozijua sisi za kawaida huko. Sababu imeenda kote, imeenda kuisha katika dole hujitia akayatapika. Baada ya juhudi hizo zote hizo, uoga mtu anaenda kucheua vile vitu vyote. Unakujaje na kitu kama hicho kiurahisi tu na umri wake alionao? Inabakia kwa nyimba mbao nimemezwa afya yangu. Kizazi sana. Sawa, nadhani hapo swali langu tayari umeshalijibu. So nitaenda on to the next one ambayo this one umefanya na Saida Karoli ya Kiberiti. Yeah. Ni kama namna ambavyo Fide anaichukua art kuitransform zaidi na kutokuiwekea mipaka. Anaweza kaichukua hip hop ikameet labda tarabu asili kidogo au mziki tofauti ikaje ikazaliwa ngoma ya kizazi sana. Hiyo ni kama fusion flani. Ulifanya hivyo na Marembi Kidude, this time tena umefanya na Saida Karoli. Mipaka yako ya mipaka yako ya art haijifungi, iko so wide, imejiachia zaidi na nini. Kuna siri ya mchezo ambayo Fidi inabidi afuse aina huo ya mziki, na kuna kitu ambacho wewe unakitafuta na unakipata, na wakati unajaribu kufanya na vile kama Marehembi Kidude na mtu kama Saida Karoli, kuna ugumu gani wa kuweza kuwapata watu na kufanya vitu vya namna hiyo? Well, nadhani nakumbuka ngoma kama ya siri ya mchezo umefanya na Nature. Niliwahi kupata story, sina hakika nayo sana though, leo unaweza kuiprove. Ilifika time Nature, sio kwa ubaya, lakini ilifika time Nature kumpata studio ilikuwa ni issue. Ikabidi mpaka mzazi wao na timba ma TMK na nini umchukue umvute studio. Na sometime inabidi kuna mipango fulani ifanyike ili uweze kumpata mtu kama Nature. So kwa Saida na Marembi Kidude ilikuwaje? Well, kwa Kidude unajua watu wanasahau kwamba art ili iweze kufanyika lazima uwe na maono nayo. Kwa sababu huwa tunasema kwamba seeing is believing. Kuona ni kuamini. Na kuamini ni zaidi ya kukubali kiakili. Sio nimeelewa vizuri. Kwa hiyo mimi nilitaka kufanya ngoma na Kidude. Vision yangu ya kwanza nilitaka aimbe pale katika chorus. Lakini alipokuja studio nilikuwa naenda na vocal yake ilivyokuwa, nikamwambia bibi au maneno usiaimbe. Hayo maneno yaongee. Niaongee tu. Kambia yes yaongee. Sasa hiyo mbona sikazi rahisi? Niaongee je, kambia tena hata uhitaji beat. Yaongee tu. Afu kumaliza wewe nenda nyumbani. Bibi basi akaanza kuongea, mwa nakwambia. Tazama ukisafa maliza kanicheka huyu msukuma mjinga kweli. Yaani kapanda ndege paka huku kuja niambia mimi niongee tu. Siongea, niambia nikupigie simu. aliniambia hivyo akaondoka zake. Hakujua kama mimi nilikuwa na mpango wa kumgeuza yeye poet. Kwa hiyo ile mistari yake naenda kuipanga na mgeuza poet. So lazima aimbe. Kwa hiyo ni vision is. Okay. Sada Karoli kama unavyomjua. Sada Karoli huwa ni freestyler mzuri sana. Sada huandiki. Kitu ambacho watu wakijui ndio hicho wajue leo. Sada huandiki, nimejifunza studio kwake, na kitu ambacho amenikumbusha yeye, amenikumbusha ni kwamba muziki ni ile hisia kwanza unaipata baada ya kusikia mdundo. Ndio muziki. Hizi nyingine za kuna kujikunja huko na kuzama sijui na kuburuza kama mchanga chini ya kanda mbili. Hizi tunakuwa tuna complicate maisha. Sijui maneno vizuri. Kwa hiyo mashairi kuliko Godzilla. Sasa yeye alichofanya alipokuja tu alivosikia tu beat akaanza kupiga zile melodies. Akaniuliza sasa baba, kwa hiyo ngoma inaitwaje? Nikamwambia ngoma inaitwa Kiberiti. Basi kibichi kimekuaje? Nikaanza kumfanulia story kila kitu. Akaanza kutiririka mama. Biashara imeisha. Yes. Ya kizazi sana. Yes. Lakini kwa nini Saida? Saida kwa sababu ana sauti unique. Saida ni mwanamuziki ambaye sauti yake haifanani na mwanamuziki yote ambaye ashayerekodi duniani. Iko unique, so powerful, I like that. Unakaaje? Una sauti, unalalaje kiasi kutoka kufanya ngoma na mtu kama huyo? Sijui mnaelewa vizuri. Yeah, yeah. Yes. I like that. Sasa kwenye hiyo ngoma ya Kiberiti yo, kuna mambo mengi sana umeongea mule ndani. Yeah. And it seems like kama kuna kitu kimekukera hivi au kuna namna ambavyo mambo yako sawa, feed kama amechafukwa hivi. Yeah. Na umejaribu kuaddress vitu vingi sana. Ngoma ni ndefu, ina dakika kama 7 na sekunde 20. Yaani kwa ufupi sijazingatia vigezo vya radio au kuifanya iwe radio friend. Mbona leo kama unaniwahi sana? Ya Biki Dude umeniwahi. Tunaongea lugha moja. Last time ulikuja hapa, Majani alikwambia chagua moja inabidi iwe radio friendly. Kuna watu ikabidi wakatwe pale, ikawa shida sana. Yes, sasa ndio nilikuwa nakuja hapo kwanza ujezingatie radio friendly. Hiyo biashara umeshanijibu, tuachane nayo. Sasa kwenye hizo dakika 7 na sekunde 20 mimi nitaenda mpaka kwenye sekunde ya tanzo, sekunde za mwanzo kabisa. Sekunde ya 20 wakati ngoma inaanza. Yeah. Kuna line pale mwanzoni unasema haueleweki. Yeah. Unaona bana, yeah. Si ukishine kwa punches za Facebook. Mm. Haiwi fan kama Rayvan. Mm. We fake tu. Mm. Sikuoni BET au MTV wakiplay tune. Mm. We sio kama Kiba. Unaona bana, unazingua nigga, unajijua nigga. Mm. Umeangukia pua. Bisho hawezi kuwa jiga na vitu vya namna hii. Mm. Kuna mtu alikuwa on your mind au ni kitu gani ambacho uko unajaribu kukiaddress? Nani huyo ambaye aeleweki? Nani hawezi kuwa kama Kiba? Swali zuri. Kiberiti ni ngoma ambayo hamasa zake zilitokana na mimi kutoka na ile Fresh Remix. Mm-hmm. Dunia nzima inajua nilikoga matusi wiki nzima ile ya Fresh Remix. Yeah. Matusi ambayo sijawahi kuyakoga tangu nimeanza game. Sijui mnaelewa. Kwa hiyo kwangu mimi kidogo ilitaka kuniathiri ile. Mm. Kwa hiyo nikaenda kufanya tafiti zangu, kwa nini imekuwa hivi, why, na hawa watu ni aina gani. Unajua hamna kitu ambacho kinachera kama mtu unajua bisa hakujui. Alafu anataka kuchambua kama anakujua. Kwa maneno makubwa makubwa kama wewe sikuzi umeishiwa, ndio maana unahitaji msaada kama wanapua ili utoke. Mm. Wewe ina kera. Sasa najiuliza kwa nini nakereka? Hii ni art, kwa nini inakuwa hivi? Kwa nikaenda kufanya research, nikakutana na kitabu cha Don Miguel kinaitwa The Four Agreements, ambacho kimeelezea vizuri ya watu wa design hiyo. Lakini baada kwa nimekusoma mimi kile kitabu, nikasema kwamba hapana, lazima mimi pia niona tafsiri ya hawa watu. Kwa nikapa jina la Kiberiti, kwa maana kwamba ni watu ambao wanamwashia tu mtu moto. Mm-hmm. Sijui mnaelewa vizuri, lakini ambaye wewe unaashiwa, wewe ambaye unawashwa moto, unajikinga vipi, unajidhibiti vipi, unajilinda vipi na hii ili isikuvurugie mipango yako na ufikiriaji kwa ujumla. Mm-hmm. Kwa ndo nikaja na hilo wazo. Kwa hiyo nilikuwa niko inspired huko na haya maneno. Haueleweki hata ukishine kwa punchlines on Facebook, I will find car Raven effect tu. Ni maneno ambayo mimi nilikuwa naandikiwa. Kwa mimi nimeenda kuyasoma kama yalivyo. Baada ya hapo ndo nimeweka mjadala wangu mwisho. Nani wewe sasa ameandika? Watu tofauti tofauti, watu kuandika vitu vya tofauti tofauti. Mm. Kwa mimi nikaenda kuvichukua vyote kwa ujumla. Wale ambao sasa walikuwa wanakuachia Kiberiti. Yes, walikuwa wanashia mimi Kiberiti wale. Wale Kiberiti wale. Kiba, wewe sio kinga Kiba wewe, kaa mbali wewe. Muziki na muziki unafanya wewe na muziki Kiba. So, vitu kama hivyo. Mm. Kwa hiyo kuna wasanii pia wamo ndani? Sitaki kujua kama kuna wasanii ndani au nini, lakini ni kitu ambacho kimenipelekea mimi nizame sana. Mm-hmm. Nifanye tafiti na kujua hii inakuaje na inakuwa vipi hivi. Mbona kuna kwa kama kuna shida za hivi. Mm-hmm. Nikapata solution ndio hiyo, lakini yale ni maneno yao ambayo wananiambia. Sawa. Sekunde 45 unasema till now hauioni future. We stupid. Haujapiga bao na kutoa na groupies. Yeah, groupies ni neno ambalo lilikuwepo kwenye verse ya Danger. Yeah, groupies wapo tena, Lukuku wapo. Groupies ni wale mademo ambao mademo wasanii kwa lugha nyepesi. Mm-hmm. Wale mademo ambao wanapenda kuhang na stars. Mm-hmm. Kwa naambiwa kwamba hujapiga bao na kutwa na waza groupies. Mm-hmm. Kwa hiyo fikiria huo mstari una tafsiri zake kama mbili au tatu. Mm-hmm. Ukitulia unaweza kuzimungunya vizuri tu. Sawa, sekunde 51 pengine nuksi au chuki umejijengea. Yeah. Haukumbuki ulipotokea. Mm. Na as far as up a fresh remix na usika, yeah, ilitengeneza hiyo chuki na nuksi kwa baadhi ya. Yes, kwa so wote walikuwa wanakuja kunapiga tu kashfa, kuna wengine walikuwa kama wanajaribu kushauri. Mm. Pengine ni nuksi sijui mnaelewa vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna wengine kama wanakuja kushauri wanasikitika baada ya kuona kama mbona jamaa tukano kati jamaa tunamheshimu. Mhm. Umeelewa vizuri. Wakaja wengine pia. Tushajionea ulivyo mlevi na ukaikosea show. Mm. Iliwe kutokea? Kuna show mwanza ilitokea. Mm. Sikuwa mlevi. Mm. Mtu alispike drink. Kuspike drink imanake ni kwamba kuweka kukwekea vidudu. Yeah. Hamna mtu yote aliona mimi napiga hako hosku hiyo. Mm-hmm. Hamna mtu yote mwenye ushahidi. Dakika moja kabla sijapanda niko zangu nyuma stage najinyosha nyosha kama ninja ile nasubiria kuitwa, nimeitwa. The whole stadium iko crazy, namsubiria fikiwa aje shut down. Nimeenda stage ni nimesimama naangalia watu wanapiga yoyo, anajua ni mbombo zangu za stage ni. Kumbe mwanzao ndo naenda napotea. Nikaishia kukaa and that was it. Oh yeah. Yes. Aliko now mm-hmm. kiume na una address kule. Mhm. Sijui mnaelewa vizuri. Yeah, yeah. Alafu uwezi kuwa nakaa kila siku kama hey bana hey. Hey, nilifikia speak level swing was you just don't go out there na kuja na hizo excuse. Mm-hmm. Unapokea kama challenge, unaangalia msimamo yake. Sasa tangu imetokea hiyo kitu, mm-hmm. kwanza squeeze sina mshikaji backstage. Oh yeah? Sijui mnaelewa vizuri, sina mshikaji backstage squeeze. Mm-hmm. Yaani na washikaji wachache sana, ni mwana sana, nimetoka naye nyumbani nini. Sometimes wana prefer kwenda backstage na Faisal, my first born. Mm-hmm. Kwa naye niko busy. Afuana tutakutana baadaye baada ya show. Imenibadilishia vitu vingi sana sana sana. Mm. Sawa. Kuna hii tena line hapo unasema kwamba kazi ya crowd ni back. Kukaza sana hawataki. Mm. Haujawahi kupigwa bu basi unajiona tu pack. No, nasema kwamba nje ya town show was na crowd ya kiwaki. Mhm. Kaza crowd ni back, ukikaza sana hawataki. Maneno vizuri. Mm. Nje ya town show was na crowd ya kiwaki. Unajua mtu anaweza kujuta labda anapiga zako show mpitimbi huko. Mhm. Watu wanaweza kukuta labda fidikiwa na mjoni wa una yule tu. Mhm. Au mwingine hawaelewi. Basi anaweza kaamua tu kuangalia lakini wana enjoy kumbe. Mhm. Hiyo ndio crowd ya kiwaki. Kwa sababu utajuaje kama wana enjoy? Ukimaliza unaondoka nyingine endelea. Sasa mbona wana mkoa mjirushi kama ninamtaka niendelee? Hizo ndio zinakuwa crowd za kiwaki. Mm-hmm. Kwa nje ya town show was na crowd ya kiwaki. Kaza crowd ibaki ukikaza sana hataki. Oh yeah. Sawa. Mwanao leo unajua una uwezo juu na una kismart na hujawahi pigwa bu basi unajiona tupaki. Eh. Sawa. Eh. Mwanao Yesaya, yeah, AY amepata mtoto wa kiume akiwa Marekani na mke wake. Yeah. Wewe ni mwanae wa karibu sana, amefanya naye mambo mengi sana toka way way way way back. Yeah. Ulivyopata taarifa kwanza umepokeaje na unamwambia nini Yesaya? AY unajua kwanza mimi sikuwahi kujua kama AY ni mshikaji wangu. Sikuwahi kujua. Mhm. Hakuwa ni mtu ambaye ninahang naye kila siku basi na kujua kama ninahang kila siku. Mhm. Siku moja kuna mtu akatokea akasema nyema jamaa dele mpo pamoja jioni. Jamaa alivyosema vile tukasema wait a minute. Hivi ni kweli tukagundua kama tuna miaka 4 tunahang kila siku jioni. Mhm. Yeah. It's either mimi kaja kwangu au mimi nimeenda kwake. So bond ilikuja tu naturally. Naturally. Basi na taasisi kujua kwamba wote huyu ni mshauri wangu anaenda kumtembelea. Nope. Huwa anaenda kama mtu mwana ambaye you know I'm cool with. Naweza kumsindikisha dude fulani au nini, unajua zile. Afu huwa yeye yuko comfortable na mimi kwa sababu yeye ni mzee wa commercial, mimi ni mzee wa hardcore. So basically hatuingiliani njia zetu. Mm. So mimi niko more comfortable kwa kumsindikisha hivi vitu vyangu, aangalie wapi ambapo mimi nimekaza sana naweza kalegeza kama nitakuwa nahitaji huo msaada lakini. Sijui mnaelewa vizuri. Yeah, yeah. Kwa ni mtu aliniambia hata kama alikutana na yeye Nairobi akakusisha baadhi ya vitu vyangu vingine na nini. Sijui unaelewa vizuri. Taarifa zako za wewe na yeye nazo. Lakini nachotaka kusema kwamba huyu mtu amekuwa mshabiki wangu kiasi kwamba naona akawa na wish na yeye ana mtoto kama Fidiu. Na kwa sababu kwanza cancellation na mimi kama uchao yupo. Unapataje mtoto Agosti 13? Tari sana. Kusha yes. Birthday na uncle. Yes. Kwa hiyo ndio hicho kitu. Alafu sasa kwa sababu ni mbishi na anaona akikubali mimi nitangaa sana. Acha ajizushia kwamba ndio ni 13 huko lakini huko niliko ni 12. Kwa hiyo ndio ligi anayoendelea nayo. Sawa, Fidi yeah. Kufanya kama una blessed ngoma tuisikilize. Ipi sasa? Kiberiti na kama okay. Chochote nataka kushare kwa fans na hicho chochote itabidi kiusaya na kitaiolojia na drop line. Nikukumbusha kitu kimoja. Mm. Wakati naingia mdani mwako huko nimeachia ngoma nyingine na Rosary. Nimeipata hiyo. Exactly. Yeah. Kwa hiyo tuanze na Kiberiti. Yeah. Yeah, Kiberiti ndio hii hapa ndugu zangu ambao msiza playlist hivi sasa. na Liwaomi, mimi naitwa FQ Jasiri Tajiri Mashairi na Flows. Leo ni birthday yangu August 13. Kama kawaida mimi wanaambia kama August 13 usinigie zawadi, kama unataka kunigia t-shirt au nini, mpe mtu yote ambaye anahitaji huko kwangu mimi ananifikia, and in return mimi nakupa zawadi ya ngoma. Ni mapa hii kiberiti, lakini pia ni mapa na Richiza. Anzeni na kiberiti ambapo niko na Sadaka Road Production ya Lufa, amerekod Lufa wanene pale sana. Sawa, kiteolojia kitolojia nao tutapata taarifa pia nikitoka hapa. Lakini sija, sina ahadi ya uongo yoyote. Nimejipanga safari na vitu vyote ambavyo watu wanahitaji. Aina na umebana Fidi, happy birthday once again and wish you all the best. Au sio? Ebana, peace pamoja sana. Sawa, so guys, the playlist.